שלום, שבת שלום, שבת שבת שבת שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שבת שבת שבת שלום, שבת שבת שבת שבת שלום, שבת שבת שבת שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שבת שבת שבת שלום. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי. הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם. שאלו שלום ירושלים, שאלו שלום ירושלים, שאלו שלום ירושלים, שאלו שלום ירושלים, שאלו שלום, שאלו שלום, שאלו שלום, שאלו שלום ירושלים. Pedí por la paz de Jerusalén, pedí por la paz de Jerusalén, pedí por la paz de Jerusalén, Jerusalén por siempre viva en paz. Shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, Jerusalén. Shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, Yerushalayim. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shabbat shabbat shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shalom. Baruch atah Adonai Eloheinu, Baruch atah Elohei Avoteinu, Elohei Abraham, Yitzchak, Yaakov, El Hagadol, Hagibor v'Hanora. זוכר חסדי אבות. ברוך אתה אדוני אלוהינו, ברוך אתה אלוהי אבותינו, ומביא גואל לבני בניהם, למען למען שמו בהבא. בחיים חסד, מחיי מתים ברחמים רבים. ברוך אתה אדוני אלוהינו, ברוך אתה אלוהי אבותינו,